Eloko nini yona ngaye kanda kanda pona yeo ukanisa kina kambo ya yeo pona yo kakiona yeo Eloko nini yona ngaye kanda kanda pona yeo ukanisa kina kambo ya yeo pona yo kakiona yeo. Kanda pona yeo ukanisa kina kambo ya yeo pona yo kakiona yeo Eloko nini yona ngaye kanda kanda pona yeo ukanisa kina kambo ya yeo pona yo kakiona yeo nakofanda na yata na yoki ni kambo moko e janite kaka yoke na ngaye ni kambo eko ni mwasebo ye Nako fanda na yata na yoki ni kambo moko e janite Kaka yoke na ngaye ni kambo eko ni mwasebo ye Kaka yoke na ngaye, ni kambo eko ni